Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'da Bisiklet Zinciri programında bu hafta bahar müzik, bahar psikolojisi konularını toparlayalım. Önümüzdeki hafta yeni bir seriye başlayalım. Dediğim gibi epey bir makale birikti. Hepsinden bir cümle almak da olsa aktarmaya çalışıyorum ve ilgili müziklerini yayınlamaya çalışıyorum burada. Ama okuduğum kadarıyla epey bir güzel şey alıyorum, geri dönüşler alıyorum ve burada da gördüğüm kadarıyla özellikle film konusunda, film ve sinir bilim konusunda ilişkilerini merak eden seyircilerimiz, izleyicilerimiz var, dinleyicilerimiz var. Dolayısıyla ara ara belki her ay mutlaka bir program, belki bir filmi ya da bir konuyu seçerek film müzik bağlamında yani soundtrack ile ilgili olarak o filmi değerlendirmemizi, algılamamızı nasıl etkiliyor? O konularda program yapmaya gayret göstereceğim. Ama şu an 2,5 yıldır süre giden bir bisiklet zinciri program serisi var. Hepsi de benim Twitter account'ımda da tıklayabilirsiniz. Hepsi Açık Radyo'nun podcast sayfasında var. Dolayısıyla fazlasıyla filmleri hem genel film ve müzik bağlamında hem de tek tek film seçerek o filmlerin müzikleri bazen hatta yönetmenler seçerek işte Tarantino gibi, Scorsese gibi, Coen kardeşler gibi direkt yönetmenler seçerek o yönetmenlerin filmlerinde müziği nasıl dahil ettiği ve aslında filmlerini bu müziklerle nasıl değiştirdiklerini konuşmuştuk. Onların detaylarına tekrar gireceğiz. Yeni yeni filmleri de bu bağlamda ele alacağız. Bugün bahar konusunun son serisini isterseniz Clifford Brown ve Max Roach'un Joy Spring adlı parçasıyla başlatalım. Thank you. Clifford Brown, Max Roach, Joy Spring adlı parçayı dinledik. İki haftadır bahar ve müzik, bahar ve psikolojisini yaparken araştırmalarımda bazı gazetelerin ilginç sayfalarında, daha doğrusu bazı ilginç gazetelerin bazı sayfalarında makalelere rastladım. Vivian Manning Shuffle mesela bunlardan bir tanesini geçtiğimiz aylarda yazmış. This is your brain on spring fever diye, yani bahar ateşindeki beyniniz başlığını koymuş. Ani bir güzel öten kuşun, birdenbire patlayan çiçeklerin ya da işte yeşeren çimlerin insan gözleriyle algıladıktan sonra hem dışarıya karşı nasıl ilgisinin değiştiğini hem de aslında çiçeklerdeki, böceklerdeki, doğanın kendisindeki değişikliklerden nasibini almış bir tür olarak insanın da kendi içindeki enerji döngüsünün nasıl değiştiğini ve dolayısıyla bunun nasıl umuda, pozitif düşünmeye ve ayakta kalmanın getirdiği enerjiyle nasıl yapıcı olmaya ittiğini anlatmış. O makaleyi merak ederseniz eğer, Vivian Manning Shuffle adını taşıyor. Uykunun bile nasıl olumlu etkilendiğini yazmış ki bu makalede ben uykuyu, uykuda neler olup bittiğini de aktarmaya çalışacağım. Tekrar tabii söyleyeyim, uykunun müzikle de ilişkisini ortaya koyacağım bazı şeyleri. İlginç makaleler var o konuda da, ama uykuyla ilgili olarak da mesela baharda daha iyi uyuduğumuzu ortaya koyan Pittsburgh Üniversitesi'nin profesörleri, psikoloji bölümünün profesörleri ki Catherine Rocklane bunlardan bir tanesi. Doğayla bedenin senkronize olmaya başladığı, işte circadian clock diyelim, onunla birlikte insan bedeninin ve dolayısıyla zihninin, aslında bedeni ve zihni pek öyle kartezyen bir bakışla hiçbir zaman ayırmıyoruz biliyorsunuz, ama insan bedeni dediğimizde beyni de içine koyalım. Doğayla beraber, doğayla senkronize olup uyku saatlerinin arttığı ve uykusunun, insan uykusunun derinleştiğini ortaya koymuş. Bu aslında bize başka bir gerçeği de söylüyor. Eğer baharda, ki şu anda yani, fazlasıyla telefonlarınız ya da bilgisayarlarınıza bakmadan uykunuz geldiğinde kanınızda da fazla olumlu anlamda su bulunuyorsa eğer, uyuduğunuzda, öyle uyumaya çalıştığınızda hafif bir duşla falan, evrimsel biyolojik sebeplerle daha fazla derin uyuyabileceğimiz, daha uzun uyuyabileceğimiz, daha dinlenerek kalkacağımız kanıtlanmış. Bu fırsatı kaçırmayın. Ben denedim. Şimdi boşuna anlatmıyorum. Hakikaten kendi rutinimi bildiğim için söylüyorum. Bu zamanlarda daha derin ve daha uzun uyku uyumak hazır bize doğada bahşedilmişken, bunun tadını çıkarmaya çalıştım. Çok daha fazla dinlenmiş ve enerjik olarak kalkmak için bedenin yüz binlerce yıllık hazırlığı bize yardımcı oluyor. Her ne kadar tabii çıkıp dışarıda işte ekin hasat etmeyeceksek de, kışa hazırlık yapmadan önce onun tadını çıkartmaya çalışmayacaksak da, belki otobüse binip bir yere gideceğiz. Bilmiyorum ne yapacaksanız, ama yine de bu dinlenme iliklerimize kadar sinmiş evrimsel biyolojik bir gerçeklik. Dolayısıyla kaçırmamak lazım. Bir bahar senfonisi dinleyelim o yüzden. Senfoni No. 1, si bemol majör, Robert Schumann'ın bahar senfonisi. Robert Schumann'ın Bahar Senfonisi 1 numaralı Opus 38'i dinledik. Son bir iki laf edelim. Bilim adamları özellikle araştırıyor derine derine. Niçin baharın bir uyanış mevsimi olduğu ile ilgili insanların günümüzde hala bu konuyu bilmeksizin daha fazla işte hani afyonlarının patladığı bir dönem olduğunu. Fakat bilip bilmesek de çok sıra dışı bir tuhaflıklarımız yoksa eğer. Baharda özellikle bahar sendromu olarak bilinen ama pozitif bir sendrom bu. Semptom bu. O da immün sistem, bağışıklık sisteminin çok güçlendiğini ve kognitif fonksiyonlarında çok değişik olduğunu ortaya koymuş. Örneğin baharda nedir o kognitif fonksiyon değişiklikleri? Örneğin aynı rengi çok daha canlı görme eğilimi, renk algısından bahsediyorum. Aslında o renkleri yüz binlerce yıldır baharda görmüş olmanın getirdiği sebeplerle insanın renkleri baharda daha iyi algılamaya çalışmasından, daha doğrusu ekspoze olmasından kaynaklanıyor. National Academy of Science bir şey bulmuş son zamanlarda. Yıllık ritmimize bağlı olarak baharda beyindeki fonksiyon değişiklikleriyle ilgili olarak ve burada görmüşler ki örneğin hafızaya ilişkin testlerin insanlarda, yüzlerce insanlarla yaptıkları deneyde hafızaya ilişkin testlerin en yüksek skorları baharda, en düşükleri ise sonbaharda alınıyormuş. Hani nasıl bunu açıklayabiliriz? En basit dille işte bu hipotalamusun içinde suprachiasmatik nükleusun retinadaki fotosensitize hücreleri nasıl etkilediğiyle ilişkilendirilmiş. Yani o kadar farklı fonksiyonları regüle ediyor ki 24 saat içinde insan vücudunda bu bir yılın içerisinde mevsimsel değişikliklere bağlı olarak olup bitenleri nasıl analiz ettiği, belki o kelime doğru olur, nasıl analiz ettiğiyle ilişkili. Daha çok ayrıntılar var. Konuyu uzatmayayım ama ilgileniyorsanız eğer, geçen sene de yapılmış Kanada Bahar Konferansı davranış ve beyin üzerindeki etkileri, ayrıntılarını behavioralneuroscience.com'dan bulabilirsiniz. Tüm bu olup bitenleri, hatta bahar temizliği denen o ilginç güdüyü bile konferans düzeyinde hem beyin hem de beden ilişkisi bakımından nasıl temellendirdiklerini de görebilirsiniz. İsterseniz Metropolitan Caz'dan Bird of Spring dinleyelim. My little bird of spring, I love you, peace in ways. My little bird of spring, I know by summertime that you'll fly away. End of March till May, my little bird of spring, and sun and shower clouds. My little bird of spring, nothing I can do to make you stay. For you, glad you sing, my little bird of spring. When you sing, I take wing, my little bird of spring. Morning, so gentle when nothing at a garden table. My little bird of spring, how long will it last till you fly away? All the joy you bring, my little bird of spring, you'll never bear no ring. My little bird of spring, so come with me today, we'll let time slip away. Oh,